98.6, és most kaptuk a telefont az elnök biztonsági szolgálatától, hogy álljunk készenlétben, úgyhogy kedves hallgatók, Szikla atya, Párizsi Miki és Izil búcsúzik most. Hello. Innen. Atya. Adjuk fel az utolsó kenetet az otthon maradóknak, és mindenkinek jó mulatást, aki kijön. A holnap reggel első értelmes szava valószínűleg a kettes számrendszer lesz. Azért a sötétség, gyerekek. Nem kell tagolt mondatokban emlékezni arra, amit ma este fogtok csinálni. Az Estefem 98.6 bulián, aminek a helye a Sziget Events Hall, amit a legkönnyebben megközelíteni az Árpád hídi hívmegállónál a lejövetellen lehet az első kis hídon átmenni, onnantól már sinem vagytok, el se ronthatjátok, vagy pedig kocsival át a hídon. Parkolás és irány a buli, sofőrsegélyről senki ne feledkezzen meg. Superman for President. Csá! Vízhangom. Azt hiszem, Figidi, szeretettel köszöntünk mindenkit az Estefem Rádió nevében. Azt hiszem, a partit illik elkezdeni. Jók a csajok, jó a mulatság, az első zenekar a Nothing Carrot. Oh baby! Yeah! Nagy taps. És ováció. Wow! És rock and roll, yeah! Köszöntünk mindenkit itt ma este. Mi vagyunk a Nothing Carrot zenekar. Yes, come on. You just do. Here we go. Here we go. Let's just show. Következik a Field of Love című meg a slágerünk.